Na jambo kama hili liko sambamba na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Thawbani radhiyallahu anhu maula rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Anasema Thawbani, qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. مودة سمرفو هيفي بوند وتيتانا متايفا يا مكافيري كوا شامبولييني نيني وإسلام كما ونفويتانا ولاجي كوني سهاني كوبوا يا تشاكولا. القسيمة هايا منينو منينو هايا يا كابيليكيا مويا كاتيكا مصحابة كوليزا. فقال قائل, mtu mmoja akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, awa min qillati nahnu yawma idhin, sababu ya sisi kuvamiwa na kushambuliwa na hao makafiri kama wanavyokushambulia watu chakula ni kwa sababu ya uchache wetu katika zama hizo? Qala bal antum yawma idhin kathir, Mtume akasema hapana, bali nini kipindi hicho mtakuwa wengi, mtakuwa ni wengi na wala hamtakuwa wachache. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayl, lakini ninyi mtakuwa wingi wenu ni kama takataka zinazopita kwenye mifereji ya maji ya mvua. Takataka zinazopelekwa na maji ya mvua ndio itakuwa mfano wenu, haziwezi kujisaidia kwa chochote wala kwa lolote. Vile maji yatakavyoelekea ndivyo na zenyewe zitakavyoelekea. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama akasema, wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah tabaraka wa ta'ala ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima, ile heshima na ule utukufu mliokuwa nao katika vifua vya makafiri utapotea, itakuwa haipo tena, watakudharaulini, watakuoneni nyinyi si chochote si lolote, hawatakuogopeni tena. Lakini pia jambo la pili Mtume akasema, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, Allah tabaraka wa taala ataingiza katika nyoyo zenu udhaifu katika maamuzi na utendaji. Mtakuwa na wahan, mtakuwa na udhaifu, hamtakuwa na nguvu katika maamuzi yenu, hamtakuwa na maamuzi ya kweli. Masahaba neno wahan hawakulielewa, wakamwambia Mtume, qalu ya rasulullah mal wahan, wakasema ewe Mtume wa Allah, ni nini wahan, wahan ni kitu gani? Qala Mtume akawaambia, hubbu dunya wa karahiyatul maut, wahan ni kuipenda dunia na kuchukia kifo. Hadithi hii ni hadithi sahih, na ameitoa al-Imamu Abu Dawud na Ahmad na pia vile vile Abu Nuaim na wengineo. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam inaonyesha kwamba umma aliyoulea ambao ni masahaba, pale alipoeleza tukio la makafiri kuwavamia na kuwashambulia liliwapa taabu katika vichwa vyao, kwa namna walivyokuwa wakiheshimiwa na makafiri na kwa namna walivyokuwa wakiogopwa na makafiri. Lakini inakuwaje leo heshima kama hii na nguvu kama hii na utukufu kama huu waitane hawa makafiri wanaotuogopa leo watushambulie sisi kama sahani ya chakula? Sahani ya chakula ni udhaifu wa hali ya juu sana, kwa sababu sahani ya chakula haiwezi kumtoa mkono mlaji, au sio? Sahani inaweza kumtoa mkono mlaji? Huu ni unyonge wa hali ya juu sana. Kwa hiyo liliwashangaza hili masahaba, manake bora useme kwamba mtakuwa mkipambana na makafiri, kisha makafiri watatushambulia sisi kama sahani ya chakula? Yaani sisi ule mfano wa chakula kizuri kilichowekewa namna mbalimbali ya viungo vya vyakula kwenye sahani kubwa, Na kasa ni sahani kubwa ambayo wanakula watu 10 na kushiba. Hayo masahani sasa hivi hapo. Hamna masahani kama hayo. Kuna sahani la kula watu 10 wakashiba? Hamna. Ni yale masinia makubwa kabisa. Masinia ya kizamani haya. Sasa Mtume awaambia muda si mrefu, ni hivi punde tu. Kitendo ambacho sahaba akamuuliza Mtume, hii hali ya makafiri kutushambulia sisi kwa mfano huo wenye unyonge na udhaifu wa hali ya juu, ni kwa sababu ya uchache, kwamba tutakuwa tuko wachache sana? Jawabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyofikiria yule sahaba ikawa tofauti. Mtume akamwambia, bal antum yawma idhin kathir, bali nini wakati huo mtakuwa wengi, hamtakuwa wachache kama unavyofikiria wewe, mtakuwa wengi. Lakini huo wingi mtakaokuwa nao sasa, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayl, ni wingi wa watu wasiojitambua, ni wingi wa watu wasioelewa kitu gani wanafanya. Watu wanaishi katika zama ambazo ni Waislamu lakini hawaujui Uislamu wao. Hii ni hali tunakuwa nayo sisi. Wale walipokuwa wanajitambua, heshima yao ilikuwepo. Walipojua kama Uislamu ndio kitu cha thamani kuliko kitu kingine, wakashikamana vizuri na Uislamu, wakalea familia zao katika malezi mazuri ya Uislamu, Allah akawapa izza, Allah akawapa heshima. Lakini Waislamu hawa wanaokuja hawatatambua kama Uislamu ni neema, na kusoma Uislamu kwao kutakuwa hakuna umuhimu. Kwa hivyo wataishi jamii za watu wasiojitambua, ni majina yao tu kina Abu Bakari, lakini hawajui kitu gani wanafanya, wala hawajui kwa nini wanafanya, baada ya kufanya kuna kitu gani mbele. Watakuwa watu wanaishi tu. Na hii ndiyo hali ambayo jamii yetu inaishi sasa. Kwa hiyo neema iliyotua iliyokuwa tumepewa na Allah inapotea. Na ikapotea. Na hali ya kuthaia ambayo imetukumba Waislamu ni kuishi Waislamu pasina kuijua dini. Lakini watu wataitafuta dini pale tu wanataka kuoa ama wamefiwa. Basi utamtafuta shekhe wakati wa kufungisha ndoa, baada ya kufungisha ndoa yamekwisha. Mliwahi kusikia kuna mtu anamtafuta shekhe kumuuliza masuala ya talaka, anataka kumwacha mke wake? Mimi sijawahi kuulizwa. Sijui mwenzangu shekhe kuulizwa. Lakini atakutafuta shekhe, atakwenda kuoa bwana. Sasa nataka usimamie ndoa yangu. Siku anampa talaka mke wake, anampa talaka yuko kwenye hedhi, au sio? Afu asema bahati mbaya nilikuwa na hasira tu. Sasa wewe unafikiri ndoa ndio ilikuwa dini, talaka sio dini? Kwa nini hujifundishi pia ukajua talaka inatolewa namna gani? Kwani talaka ni kuacha tu? Mwanamke mmoja, kijana mmoja alimpa talaka mke wake. Mke wake akaja na talaka yake kwangu. Shekhe, nimepewa talaka hii, sasa sijui ni talaka kweli au simbo isome. Nikasoma ile karatasi, mimi fulani bin fulani nimekuacha mke wangu talaka tatu. Kambia talaka, sema kuacha. Lakini mwite tumuulize vizuri. Akaandika talaka tatu. Yule dada akamwita mume wake wakaja. Bwana, hii karatasi umeandika wewe? Akaiangalia, sema ndio nimeandika mimi. Hii ulikusudia ni talaka kumpa mkeo? Sema ndio. Mbona umeandika talaka tatu? Sema yeye nimemwacha talaka tatu. Hii ni ya ngapi? Ndio ya kwanza? Sawa. Mwambie shehe wewe utakosa ya 5, sio ya 6. Hebu angalia vile ndio. Yaani ni kati ya 5 au ya 6. Nikamuuliza yule dada, haya maneno anayozungumza huyu bwana ni sawa? Akasema yeye ni sawa. Kesho nipa nyingi. Akalia vijana wa Kiislamu. Si maisha gani haya jamani? Alafu hawa ndio tutategemea watakuja kusaidia Uislamu. Si Uislamu gani watakuja kusaidia? Kwa hiyo watu wanaotafuta mashehe ni siku ya nini? Wanataka kuoa. lakini hawawezi kuwauliza miamala yao na wake zao na uvipi, malezi ya watoto wao yaendeje, pia imefikia hatua magomvi yao yaamue vipi. Hawana kitu kama hicho, na haya ni makosa. Mtu atamtafuta shekhe wakati amefiwa tu, bwana ndio usimamie msiba wangu, asimamia msiba ule, akimaliza basi hamna jambo lingine. Lakini watu wanatakiwa wajifunze dini yao na waijue. Sasa sisi tuko mbali na kuufundisha Uislamu kwa wake zetu, kuufundisha Uislamu kwa watoto wetu, lakini pia kila mmoja kuwa na juhudi na wale anaoishi nao katika nyumba yake, ni kiasi gani wanautambua Uislamu. Hili jambo tuko nyuma, na hivyo unaona kwamba kutoka kwenye dini kuna kuwa karibu zaidi kuliko kubaki kwenye dini. Angalia namna Mtume alivyosema, ametoa mfano wa wingi wetu sisi Waislamu, ni mfano wa takataka ambazo zinasukumwa na maji ya mvua. Waangalie vijana wa Kiislamu wanavyoigiliza maisha ya kikafiri. Sini mfano wa takataka zinapopelekwa na maji ya mvua. Kuna kijana unaweza kukutana naye ukawa na feed labda anaitwa Joni, kumbe anaitwa Muhammad. Lakini kwa sababu ya ile maisha ya kizungu, namna alivyoathirika naye na baba na mama, ni sababu amekatisha lile dini la Muhammad, kwake halifai tena, inabidi wamwite Mudi. Lakini kuna wengine waliofuka mpaka kwamba kumwita Mudi bado pia ni tatizo. Anafikiria namna gani ataliharibu lile dini, alibadilishe, aliweke kizungu kizungu, akiona kama ndio njia ya kufanikiwa kwake. Na vijana wengi wanaoharibika na kuchukuliwa na mifereji ya maji machafu ya kizungu ni vijana waliobobea katika mashule maskuli haya. Na wengi wa kikhawariji hawa Qur'aniyuna, hizi fitna utaona wengi ni wao watoto kutoka huko mashuleni. Kwa sababu mtoto akishasomeshwa kile kitabu chake cha Islamiki, baba yake na mama yake wamechanga pesa wakampeleka katika Islamiki fulani, pale Islamiki wana kipindi chao cha dini, wanamfundisha yule mtoto baadhi ya mambo ya dini ya kiikhwani. Kwa hiyo akitoka pale, na kama alikwenda katoka madrasa, anajua kusoma aya na hadithi, atakuwa imamu pale msikitini kwao. Kwa hiyo akirudi atakuwa ni kijana mzuri, ameiva, anajua kusoma aya na anajua Kiingereza. Kwa hiyo anaweza kupanda kwenye mimbari na yeye akawa shekhi. Huyu ni muharibifu mkubwa kwenye dini kuliko yule asiyejua. Kwa sababu anajiona anajua na kumbe hajui. Na wewe waangalie wengi katika wanaharakati waliokuwa wasemaji wakubwa, utagundua hilo. Ataweza kuanza na aya yake moja tu kwenye mhadhara wa masaa matatu. Kaanza na aya moja tu, wala ntadha anka al-yahudi wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Bas. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo waliopewa, ile ndio njia ya kuinusuru dini. Na dini haipo kwenye mavazi, kwenye ndevu, kwenye suruali, dini haiko huko. Lazima Muislamu ajitambue, amjue kama adui yake ni kafiri, Myahudi na Mnaswara. Hizi ni fikra. Sasa sisi tunahitaji tuyabadilishe haya mazingira. Tusipoyabadilisha haya mazingira, hatuwezi kufanikiwa. Hatuwezi kufanikiwa. Heshima yetu imepotea pale tulipoona kwamba makafiri katika vile walivyokuwa navyo katika dunia ndio vyenye thamani. Na hii dini tuliyopewa na Allah haina thamani. Hatukushughulika kuifundisha dini na kuwalea watoto wetu na familia zetu kwenye dini. Matokeo yake sasa watoto wetu wanatoka kwenye dini, na sisi tunatarajia hao watoto watuombee dua. Mmongonyoko wa maadili ni mkubwa zaidi, kwa sababu malezi ya kidini katika familia hakuna. Hili ni tatizo kubwa, linapelekea ule udhalili na unyonge kuwa mkubwa zaidi, na heshima inapotea mpaka katika majumba yetu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alieleza akasema, wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah tabaraka wa taala ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima. Lakini kipindi gani hawatakuheshimuni? Ni pale mtakapokuwa na hali ya kudhaia, hali ya kutojitambua, hali ya kutojua dini yenu. Kipindi hicho hamtakuwa na thamani na dini yenu, na ninyi mtapenda kuigiliza mambo ya kizungu, mtapenda kuwaigiliza makafiri. Kila watakachokuleteeni ninyi mtakiona ni kizuri zaidi kuliko kichungu ndani ya dini yenu. Heshima kwenu itaondoka, kwa sababu yule unayemuigilizia wewe unampelekea asikuheshimu tena, kwa sababu yeye anakuwa ana utukufu kuliko ni wewe. Kwa hiyo hawezi kukuheshimu wewe, ndio itabidi umheshimu wewe. Na hii ndiyo hali ya vijana wetu, namna wanapozidi kuharibika. Lazima tufanye marekebisho, lazima tutengeneze, kila mmoja aitengeneze nyumba yake. Ndiyo ni ngumu, kwa sababu simeanzia uzeeni, sio kidogo, ni ngumu sana, linajulikana hilo. Lakini kama linajulikana hilo, kaa na mke wako vizuri, kaa na watoto wako vizuri, muombe Allah tabaraka wa taala akuwafikishe kuiweka familia yako katika njia nzuri. Ni wewe uliojenga nyumba ya kisasa na ukaweka vyote vinavyohitajika katika nyumba, na watu washazoea hawana mpaka katika matumizi ya nyumba. Sasa dini inakufundisha mipaka katika matumizi ya nyumba. Ni kazi ya ziada kuelimisha mke wako na kuelimisha watoto, lakini ukimuomba Allah atakuwafikisha katika hilo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alizungumza maneno, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, Allah ataingiza ndani ya nyoyo zenu wahan. Masahaba akamuuliza Mtume, wahan ni nini? Wahan katika lugha ya Kiarabu ni udhaifu katika maamuzi na utendaji. Watu hatakuwa na mahana maamuzi ya kweli, utakuwa madhaifu. Na wahan Mtume alipoifafanua akasema ni hubu dunia, kuipenda dunia. Siipenda dunia, umeshaigaramia dunia, alafu leo nakuja dini na kuwekea mipaka kwenye dunia. Hii ni kazi, kukubaliana mafundisho ya dini katika hiyo dunia yako ni kazi ngumu sana, itachukua muda. Lakini haya ni kwa sababu uliipa kipaumbele dunia zaidi. Baada ya kuimarisha dunia, sasa inakuwa ngumu kuambiwa uiache dunia yako, inakuwa kazi ngumu sana. Na habari yoyote itakayokuwa sasa inahusiana na dunia yako, utaona inakuletea kifo hiyo au kufilisika. Kwa hiyo hautakubaliana nayo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliwalea masahaba wa masahaba zake, kuwaelekeza katika malezi mazuri ya kumtambua Allah tabaraka wa taala, lakini pia vile vile na kutambua namna gani wanaweza kuirudisha heshima yao, kama alivyosema Umar, kunna adhilla ay bighayri alislam, tulikuwa madhalili sisi tulipokuwa hatuna uislamu kwenye maisha yetu. Fa'azzana Allahu bilislam, Allah akatupa nguvu na heshima hii tuliyokuwa nayo kwa sababu ya huu uislamu. Faidha btaghayna alizzata fi ghayrihi adhallana Allah, tukitafuta heshima na utukufu mahali pengine pasipokuwa na uislamu atatudhalilisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sisi tutakao kujitambua hilo kwamba heshima yetu sisi na utukufu wetu Allah ameweka katika dini, tubadilike, tubadilishe tuliyokuwa nayo, na Allah atatubadilishia matatizo tuliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ametufundisha sisi Waislamu kurejea kwa Allah na kumhifadhi Allah, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas inda al-Imam Tirmidhi fi sunani. Mtume anasema, asema Abdullah ibn Abbas, kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faqala, nilikuwa nyuma ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume akasema, ya ghulam inni uallimuka kalimati, ewe kijana mimi ninakufundisha maneno. yazingatie na uyahifadhi. La kwanza, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Kumuhifadhi Allah ni kuihifadhi dini yake. Kaa katika mafundisho ya dini. Umeambiwa jambo fulani haramu, likubali kuwa ni haramu, liache. Umeambiwa jambo fulani ni halali, kubali kuwa ni halali, lifanye. Muhifadhi Allah katika dini yake, katika sheria zake, na yeye Allah tabaraka wa taala atakuhifadhi. Atakuhifadhi wewe, atahifadhi mali yako, atahifadhi familia yako, atahifadhi kizazi chako, wewe ukimuhifadhi Allah. Kuwa mtu mwema. Akamwambia, ihfadhillaha tajiduhu tujahak, wa fi riwaya ihfadhillaha tajiduhu amamak. Muhifadhi Allah, utampata Allah yuko pamoja nawe, yuko mbele yako. Atakunusuru, atakulinda, atakusaidia. Mahala ambapo wewe hauna wa kukusaidia, unahitajia msaada, basi Allah atakusaidia. Kabla haujamuomba yeye atakusaidia. Kabla haujamuomba nusra yeye atakunusuru. Lakini sharti kwanza muhifadhi Allah. Idha sa'alta fas'alillah. Utakapotaka kuomba, muombe Allah. Shida zako, matatizo yako, mambo yanayokusumbua, mahitaji uliokuwa nayo, muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Na ukihitaji msaada, omba msaada kwa Allah. Unahitaji kusaidiwa lipi? Muombe Allah tabaraka wa ta'ala na Allah atakusaidia. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Fahamu kwamba kama watu wote watakusanyika juu ya kukunufaisha wewe kwa kitu fulani, basi tambua hawatakuwa na uwezo kukunufaisha ila kwa kiwango cha manufaa aliyokuandikia Allah tabarak wa ta'ala. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in. Na ikiwa watakusanyika watu hawa juu ya kukudhuru wewe kwa kitu chochote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka. Pia hawatakuwa na uwezo kukudhuru wewe ile kwa kile ambacho Allah amekuandikia madhara yake ya kufikia. Kiwango kile kile kitakufika. Rufi'ati al-aqlam wa jaffati as-suhuf. Kalamu zimekwisha nyanyuliwa na wino ulioandikwa katika suhufu umekwisha kauka. Malezi haya walivolelewa masahaba wakaishi hivyo. Kwa hiyo hawakuegemeza akili zao kwa watu wala kwa vitu. Na waliamini kwamba manfaa na madhara yako kwa Allah. Wakajielekeza zaidi kwa Allah na wakazilea familia zao katika malezi hayo. Allah wakahifadhi wao na Allah wakazihifadhi familia zao. Na sisi lazima tubadilike. Ikiwa tunahitaji kubadilishiwa hali tulizokuwa nazo na dhiki tulizokuwa nazo na maisha magumu tuliyokuwa nayo, basi tunawajibika tubadilike ili Allah tabaraka wa taala aweze kutubadilishia. Kwa sababu yote ambayo yanatokea katika maisha yetu kunako udhaifu na unyonge na ugumu wa hali ni kwa sababu ya sisi kuingia katika maasi au familia zetu kudumu katika maasi na kushindwa kuziondoa familia zetu katika maasi. Lazima mtu awe na maamuzi ya kweli na lazima amuombe msaada Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hakuna anayeweza kuibadilisha hali tuliyokuwa nayo isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hali hiyo pia wanatakiwa ndugu zetu ambao siku zote tunawalingania na kuwakumbusha wana harakati mbalimbali kwamba hatuwezi kuondoa umaskini, udhalili ama unyonge kwa harakati unazokwenda nazo. Lakini tunaweza ikiwa tutarudisha watu kwa Allah. Tukawarudisha watu kwenye dini. Tukawasomesha watu dini. Lakini pia tukasimamia utekelezaji wa mafundisho ya dini. Kwa mtu mmoja mmoja na kwa familia, Allah tabaraka wa taala atatubadilishia hali hizo. Tukibadilisha sisi na Allah tabaraka wa taala atatubadilishia. Na kama hatutobadilisha pia na Allah hato badilisha. Neema yoyote iwe kwa mtu mmoja ama iwe kwa watu wengi, ikiwa mtu amepewa neema ile na akaitumia vibaya, akaitumia katika maasi, basi aelewe ya kwamba ni sababu ya ile maasi yake kumuondolea neema aliyokuwa nayo au neema aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameeleza maneno katika kitabu Ad-Da'u wad-Dawa'u, akasema kwamba rahimahullah ta'ala, wa min al-uqubati adh-dhunubi, miongoni mwa mateso ya madhambi, annaha tuzilu an-ni'ami, ni kwamba madhambi yanaondoa neema, neema ambazo Allah ametupatia zinaondoka, watuhillu an-niqama, na madhambi yanapelekea kuingia kwa adhabu na mateso. Fama zalat an 'abdi ni'matun illa bi dhanbi, haikuondoka neema kwa mja yoyote yule isipokuwa ni kwa dhambi aliyoifanya. Kama qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ya kwamba ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi tawbatin, haikuingia balaa kwa mtu yoyote au katika mji isipokuwa ni kwa dhambi iliyofanyika, na wala haikuondoka adhabu ile na balaa lile isipokuwa kwa wale watu kufanya tauba. Kwa watu wanatakiwa wafanye tauba juu ya yale waliokuwa nayo katika makosa, warekebishe malezi katika familia, baba na mama washirikiane ili waweze kurekebisha familia zao na kuondoa mapungufu yaliokuwa nayo katika kufuata dini ya Allah tabaraka wa taala. Na Allah anasema subhanahu wa taala katika sura Shura, wama asabakum min musibatin, na kile kinachokupateni katika matatizo na misiba mbalimbali, fabima kasabati aidikum wa yaafu an kathir, ni kutokamana na yale mnayochuma kwa mikono yenu, lakini pia vile vile Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala mengi anayasamehe. Lau kama atatuhukumu kwa kila jambo, basi hali itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo ndugu zanguni, tubadilisheni mazingira tuliyokuwa nayo na tuitengeneze mazingira mazuri. Lazima baba asome dini, na lazima mama asome dini, na lazima watoto wasome dini. Lakini pia baba, wewe ndio mwenye masuhuli, wewe ndio mwenye kuulizwa na utaulizwa juu ya usimamizi wa familia yako. Jaribu kutenga muda, hata kama una kazi nyingi, upate japo siku moja ya kuwa unaiangalia familia yako katika utekelezaji wa dini yao uko namna gani. Upate muda wa kukaa na familia yako, lakini pia vile vile na kushauriana na familia yako juu ya kuendelea kutekebisha yale mapungufu mliokuwa nayo katika dini, namna gani mnaweza kuyajibu, namna gani mnaweza kuyaondoa katika familia, na zikapatikana sasa familia za Kiislamu, tabia zikawa nzuri, lakini pia vile vile juhudi katika ibada ikawa ni kubwa, na pia vile vile juhudi ya kutekeleza mafundisho ya dini ikawa ni kubwa. Ikiwa tutafanya hivi, basi Allah tabaraka wa taala atatuondolea haya mabalaa tuliyokuwa nayo, na maradhi tuliyokuwa nayo, na udhaifu tuliyokuwa nao, lakini pia na ugumu wa maisha tuliyokuwa nao. Na utaona mtu anaposahau kwamba ikiwa mimi nilikuwa na maisha mazuri hapo nyuma, na kula vizuri, na vaa vizuri, nafanya nalolitaka, alafu ghafla ile hali imepotea, nimekuwa mimi leo ni mtu natafuta shilingi 200 kwa kasi kubwa sana. Kaa chini ufikirie hiyo hali, ujue kuna mabadiliko yamekuja, kuna sababu imeleta ya mabadiliko. Imetoka wapi hiyo sababu? Rejea kwa Mola wako, fanya tauba, muombe Allah tabaraka wa taala na wewe urekebishe yale mapungufu uliyokuwa nayo. Na kinyume na hivyo, unaweza kujikuta ukahama miji mingi sana kwa ajili ya kutafuta maisha, ukawa akili yako inakutuma kwamba ukikaa Moshi maisha yatakuwa magumu, lakini ukienda ukakaa Arusha maisha yatakuwa mepesi. Wewe kwa mtazamo wako unajua ukikaa jirani na watu wengi wenye magari, na wewe kesho utakuwa na gari. Hii hali itakuwa ni mchezo wa kuigiza. Katika dini hakuna kitu kama hicho. Lazima turejee kwa Allah, na lazima tumuombe Allah tabaraka wa taala, tukiwa tunaamini ya kwamba kushikamana kwetu na dini ni sababu ya kufanikiwa katika dunia yetu, na pia vile vile ni sababu ya kufanikiwa katika akhira yetu. Ndugu zanguni, kwa muda huu na haya ambayo nimefikisha machache, naomba mimi niishie hapa na niache nafasi ya maswali kama yapo. Kikubwa naihusia nafsi yangu na ninakuhusieni, turudini na tushikamane zaidi katika dini na tuthibiti katika sunna hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia tutaweza kufanya hivi tutakapoongeza juhudi katika kusoma na kufanyia kazi yale ambayo tunayasoma. Namuomba Allah tabarak wa taala anisamehe katika yale ambayo nimekosea, na pia vile vile ayathibitishe yale ambayo nimeyazungumza katika usahihi na kuyapatia katika vifua vyenu na vifua vya wasikilizaji. Lakini nanyi pia Allah kulipeni kheri kwa muda wenu kukaa kunisikiliza, na ayatengeneze mambo yenu na asisuluhishe familia zenu, akuthibitisheni katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.